Obanga ina, obange yo. Obanga ina, obange yo. Obanga ina, obange yo. Obanga ina, obange yo. Obanga ina, obanga ina, obanga ina.